Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Sempre en Galicia, de Radio Cornellá, 104.6 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa. Un programa con longa historia xa. Xa leva máis de 30 anos, pois, na Santea, aquí na Antea de Radio Cornellá, donde fai esos aniños que se encetou aquel programa de Sempre en Galicia. Recolle o nome do libro de Castelao de Sempre en Galicia, o que eu lle chamo a Biblia Galega, que moitos tiñan que repasar a miudiño para que se deran conta dos aconteceres daqueles tempos e dos de hoxe de Galicia. Pero vamos co cometido, que é pois falarvos de cousas de Galicia e falar quizás de algunha cousa que o mellor está un pouco esquecida. Pero vamos con esos enderezos. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM da Radio Cornellá. E temos uns teléfonos que é o 93-377-8055. 93-377-5355. E tamén temos un correo electrónico que sempre en Galicia @gmail.com e un blog que é sempre en Galicia .blogspot.com e tamén no Facebook, donde podedes atoparnos. Hoxe temos que desculpar, pois, como que en día casi a meirán do equipo. Por un lado, hai que desculpar a Lamela, a Xosé Lamela. Por outro lado, a nosa compañera e a voz femenina, Laura Santos. E o que máis ben leva este programa, pois, aunque somos un equipo, pero sempre hai unha voz cantante, a Xulio Couchil, que hoxe, por motivos, pois non pode estar aquí connosco. Pero quen está con todos vós é alá nas vías de son, pois Kiko. Moi boas tardes, Kiko. E hai que queñes está falando en riguroso directo a Armando Fernández. Así que, señoras e señores, sexan vostedes benvidos. E vamos a comenzar o programa pois con música, como se suele facer, non? Que mellor que comenzar con Goade Galego. E con esa peza que se titula así, que extraemos do seu CD, pois Aromas da Terra. Así que, Quique, dalle o play. Thank you. Bueno, pues vamos a ir con la primera comunicación, que me parece que ya está por ahí. Bueno, cortóxenos, foixenos, pero voltamos enseguida, pois, con ela. E porque vamos a falar, pois, quizás de cousas moi interesantes con Pablo Casal, que están de visita, hoxe están de percorrido por alguna parte preto entre Portugal e Galicia, pois seguramente con raparigos que lles van amosando museos, lles van amosando, e quizáis esos xogos que moitas das veces pois deixamos de utilizalos, de usalos, como son, por exemplo, pois un cabaliño de madeira e moitas outras cousas que nos pois el nos contará. E estamos pois intentando volver a comunicarnos con él. Esperemos que as meigas nos deixen chegar. Espero que, como ben sabedes, estamos no mes de abril, mes da primavera, onde os campos e os xardíns se enchen de flores. Os días se fan máis longos e as noites máis a noite pois chega máis tarde. Así que a noite é máis cativa. Volten tamén voltan esas paxariños, esas aves emigratorias, e tamén canta o cuco. Hai moitas lendas sobre o cuco. Que pois, bueno, pois parece que xa temos por aí a comunicación que tiñamos que facer. E vamos a falar con Pablo Casal. Moi boas tardes, Pablo. Boas tardes. Bueno, vexo que estades pois nun museo nestos momentos. Sí, agora mesmo estamos en plena visita ao Aquamuseo aquí en Vilanova de Cerveira, Pretiño Nosa, aquí en Portugal. Sí. Ah, en Portugal, concretamente, sí, sí señor. Sí. Bueno, que tades? Que son xente grande, raparigos, que xente que tedes aí de visita? Perdona, no te escoito ben, dime, podes facerme a pregunta? Sí, sí, se tades con raparigos ou tades con xente grande. No, xente grande, xente maior, sí. Xente maior, sí. Non? Sí, sí. Pois, eu gostaríame que nos contaras que é iso de xogando miudiño. A ver, nos o próximo xoves vamos a ter unha exposición de Xogos do Mundo. Ah? Sí, Xogos do Mundo, unha exposición didáctica sobre xogos, sí, feitos de a maioría, bueno, a maioría, a súa totalidade de madeira, como di o seu nome, de diferentes países do mundo, que buscan amosar unha pedagogía, ¿no? De traballo un poquinho diferente, xa un pouco así esquecida, ¿no? Donde se intenta socializar. Hai xogos sinxelos, pero logo hai xogos pues, máis complexos, sí, donde bueno, a motricidade ou a cognitividade do aluno, non vas a falar solo de nenos, sino tamén, sí, de xente maior, ¿no? Porque sí, sí, os xogos, sí, son para todos, sí, son para todas as idades, ¿no? A veces pues, disfrutan digo, a veces disfrutan máis os maiores cos nenos. Efectivamente, bueno, nos queremos darlle queremos enfocalo máis cara a os centros escolares, ¿no? Pero sin esquecer tamén a os colectivos de, sí, de persoas maiores tamén. Sí, por lógico. Sí. Porque hai moitos xogos que eu me lembro de como facías un carriño, como facías, por exemplo, pois non sei, trebellos para ires por a rúa, por exemplo, pois como eran, como se fora un pequeno coche, en fin, de todos esos xogos. Sí, sí, sí. E por iso digo que quizás esos xogos están esquecidos, porque agora como se vai a xuguetería a buscar esos xuguetes, pois sí. O cativo darlle todo feito, non idealiza sí. nada. Sí, efectivamente, a inventiva, ¿no? A capacidade sí. das persoas que temos uh-huh. de inventar cousas e historias e tal, pois pues parece que se está perdendo, ¿no? Un pouco sí. co ritmo de vida que uh-huh. Pues co levamos e coas tecnoloxías, ¿no? Uh-huh. Que temos, que en moitos casos son boas, pero tamén ten unha parte moi negativa que parece que está florecendo, ¿no? Sí. Entonces, o apantallamento que teñen os rapaces con diferentes pantallas e claro. os maiores, pues parece que estas cousas quedan como moi longe, ¿no? Uh-huh. E deberían pues, ser tamén cousas de que se traballaran con elas, ¿no? Como, sí, sí. Como deberían ser os xogos de... Por iso digo que en moitos destes xogos que están a perder. Mira, volvemos a nos acortar outra vez a línea, volveremos a intentarlo outra vez, porque claro, estamos falando, pois, pasado a fronteira do outro lado. Vamos a intentar volver a enganchar outra vez, porque máis que seguro que teremos máis dun corte, e falando con Pablo, ademais, unhas cousas moi interesantes, sobre todo esa pedagogía, como, pois, mesmo para persoas grandes que como para persoas como para rapaces que no tempo da escola, por exemplo, moitas e das veces pois tiñan que enseñarlles esa pedagogía. Cortouse nos a línea outra vez. Outra vez. Bueno, non hai problema. Ca tecnoloxía que temos hoxe, pois podemos engadir enseguida. Estábamos falando, pois, quizáis de esos xoguetes que se estaban quedando, pois, esquecidos. Como podía ser hasta un tren de madeira que os avós se poden enseñar os cativos aí aprendendo todo xunto. Sería moi bon. Digo. ¿Sí? ¿Pablo? Bueno, parece que a tecnoloxía pois non é tan lixeira como quixéramos, e agora pois non escoitamos a Pablo. ¿Sí, Pablo? Muy boas tardes, Pablo. Bueno, volveremos a intentalo. Hoxe vamos a ter unha tarde. Se ve que as meigas andan por ali. Non sei se parou de chover ou tronar. Pois... esperemos que non. Esperemos que ese sitio onde están, pois as meigas nos deixen pasar a fronteira, que non haxa máis atrancos, a ver si é certo. Se non, Pablo, pois váisenos a ver si é certo. Que desta vez, pois, isto para rematar xa va... Porque, claro, estar con visita, pois, tampouco non é moi doado, pois, estar... Volvemos outra vez, a ver, Pablo? Pablo? Sí, sí. Ah, mira. Estamos aquí. nos movemos. Eu teño cobertura, pero non sei. Quizáis estar fora da fronteira, pois... Sí, xa, sí. Hai ese problema. Bueno, estábamos a falar desos xogos que están a falar os pequenos, sí. O mellor xunto cos seus avós, pois podían facer calquera cousa. Como gaitas, incluso, esas gaitas que se facían pois de cana. Sí? Sí, sí, sí, sí. Podía ser pois tamén un dos xogos, non? A parte de aprender a tocar a gaita, pero non a gaita de fol, senón de cana. Sí, efectivamente. Tamén un dos das saídas destes xogos, ¿no? O sea, sí. A iniciación á música, efectivamente, tanto como a percusión, como a sonidos de vento, ¿no? Sí. Como xurgiu esta idea de facer esta pedagogía que estás a facer? Sí, bueno, venza de tempo atrás, particularmente eu coñezo a un artesán francés que está afincado en Galicia hai anos, uh-huh. que se dedica a construción uh-huh. de somos de madeira, de haya, que bueno, que tamén non solamente están os ovos, sino a pedagogía que teñen detrás, ¿no? Sí, sí. Entón, pois, bueno, falando con él, pois, pois chegamos a la conclusión que mellor maneira na nosa sala, temos unha sala de exposicións que facemos diferentes exposicións culturais, ¿no? De arte, de cadros, de escultura, de tal. Entón, bueno, como é un espazo multidisciplinar, pues queríamos darle también outros usos, ¿no? Entón, pues queríamos, digamos, inaugurar estes novos usos que non foran de exposicións pictóricas ou escultura, pues con unha nova, un novo xiro, ¿no? Unha nova filosofía. Entón, queremos, vamos a reinaugurarlo, por así decirlo, con esta exposición, ¿no? O próximo xoves. Bueno, y entonces, ¿cómo se atopan os rapaces cando están nestos sitios entre tanto xogo? Sí, hombre, eu penso que van a toparse moi cómodos, van a, digamos, van a expresar a súa liberdade, ¿no? Porque, bueno, serán, pues, a nosa intención é que veñan rapaces de colexios, ¿no? A diferentes horas, e que poidan experimentar con eles, ¿no? Entón, bueno, hai xogos de mesa, xogos de construcción, que son pues, moi educativos, a verdade, ¿no? Xogos tamén de competencia, ¿no? Entón, bueno, pois pues, un pouco redescubrir a súa os xogos dos neos somos máis, digamos, primarios, ¿no? Que parece que, bueno, coas novas tecnologías, entón, pues parece que están un pouco esquecidos, ¿no? E porque, claro, estos xogos hoxe prácticamente, pois, pues, están case, como dixéramos, extinguidos. Quizáis naquela época de cando moitos éramos rapaces, pois o noso inxenio era outra cousa, para entreternos, para, en fin, facer xogos de rapaces, non como agora que lles dan todo feito. Efectivamente, estes xogos ten un componente moi grande de, non todos, pero moitos deles, de no que inxenio, ¿no? O a cognitividade, ¿no? O sea, o coñecemento, a experimentación, pois gracias a ela, pois podes xogar con estes xogos, bueno, ao mesmo tempo enriquecente, ¿no? Bueno, un pouco o que comentaste, ¿no? Un pouco eses aspectos esquecidos, ¿no? Sí. De cando os nosos avós xogaban. Porque en aqueles tempos, por exemplo, que hoxe os avós, moitos deles ven esos xoguetes, dirían eles, madre mía, o que eu levo xogado con isto. Como cando a un rapaz lle regalan eso, que é tipo bicicleta, pero de tres rodas, dúas atrás e unha adiante dando pedal, non? Cando antes era de madeira. Sí. E entonces esos avós dirían, coñi, pois isto podía facelo eu. E moitas das veces quizás as avós que fagan eso, pois nesos momentos que teñen de lecer, pois poden facer eso hasta para os seus netos. Sí, claro. Que iso é a base principal, quizás, que vosotros, pois, busquéis que os avós lles enseñen aos netos como eran aqueles xuguetes de cando eles eran rapaces tamén. E incluso os seus pais. Sí, é un digamos que unha actividade interxeneracional, ¿no? Que podan xogar. Pero bueno, o mundo do xogo é de todas as idades, non solamente da infancia, ¿no? A persoa que non xoga parece que non está viva, ¿no? que non experimenta a súa condición, ¿no? de persoa viva, de persoa desperta, ¿no? Porque hoxe veixo que tades con persoas grandes aí en Portugal, aí visitando o museo de Guía. Vamos a ver, hoxe a nosa nos facemos xeiras, ¿no? Que son saídas didácticas cada mes e medio aproximadamente, uh-huh. Durante todo o ano. Entón, hoxe, a nosa saída é unha saída etnográfica, uh-huh. o que estamos a mostrar, estamos a ver, é a vida da lamprea, que é un peixe prehistórico. Sí. Entón, pola mañá, vimos como se pescaba, diferentes artes de pesca, uh-huh. Estivemos polo río Miño, uh-huh. Polo río Tea, uh-huh. na zona de Salvaterra e de, sí. de Ponte Areas. Uh-huh. Entón, bueno, estivemos con diversos mariñeiros donde eles nos amosaban as técnicas, uh-huh. Pescaron unha diante nosa, vimos como se facía, uh-huh. Despois comimos lamprea, ¿no? Agora por a tarde estamos que quedanos esta visita e logo outra máis. Agora mesmo estamos no museo, de Vilanova de Cervera, no Aqua Museo, uh-huh. de Vilanova de Cervera, donde teñen unha exposición tamén moi interesante das uh-huh. artes de pesca. Uh-huh. Moi interesante, tamén, sí, señor. Sí, teñen, claro, porque Galiza e Portugal estamos ao lado, sí. Bueno, as artes son as mesmas, sí. Prácticamente pescan eles tamén como nos a lamprea, bueno, estamos vendo aquí diferentes usos e diferentes artes, tamén, bueno, peixes, porque teñen tamén un acuario, estamos a ver os diferentes peixes que hai de río, uh-huh. Logo cando remontemos esta visita, pois iremos a desembocadura do río Miño, na Guardia, donde estaremos con outros pescadores, uh-huh. que utilizan outras artes diferentes de pesca, uh-huh. y bueno, y con eles xa remataremos a nosa seira de hoxe. Pois vai ser unha seira moi moi ilustrativa, desde logo, porque moita xente da que vai foi mariñeira ou viven preto, porque claro, sendo o mellor son dai da zoa da ría de Vigo, alrededores ou de Pontevedra, e son algúns máis que seguros que son mariñeiros. Algún sí, algún temo sí. Nos, a maioría da xente que ven con nós son do Valmiñor, o sea, Gondomar, Gondomar, Bayona, Nigrán, uh-huh. Ven tamén xente de Vigo. Uh-huh. Pasa que claro, isto é unha técnica, digamos, moi específica propia desta zona, ¿no? Desta, uh-huh. O sea, da zona do Baixo Miño. Claro. Claro que non nos, o sea, quedanos preto de nós, pero bueno, non é, o sea, descoñecida prácticamente, sí. ¿No? Entón, bueno, é unha un tipo de pesca pues milenario prácticamente, o sea, da sí. época do romanos, ¿no? Claro. Entón, bueno, vimos as pesqueiras, que son as construccións que se fixeron no río, pues para embocar precisamente cando sube a desovar a lamprea, pues para embocala, ¿no? E para soltar a redes, ¿no? As diferentes artes para que queden atrapadas. Entón, bueno, xa digo, hai centos de nomes, ¿no? Propios, sí. dos usos e das artes que descoñecíamos, uh-huh. logo pues das pesqueiras tamén, que cada unha pues ten unha característica que as define, uh-huh. e logo pues bueno, a morfoloxía do propio río, ¿no? Que uh-huh. Bueno, é o río noso por excelencia, o río Miño, ¿no? Sí, sí. Pois bueno, e logo claro, a tradición é o hermanamento que temos co outra beira do río, con Portugal. Sí, bueno, por eso, digamos, a fondo ser desta, sí. desta seira, ¿no? Eu penso que a xente nos está disfrutando moitísimo, sí. ¿Y o tempo acompaña vos? Pois mira, ahora por a tarde non, por a mañán estuvimos, la verdad que, bueno, fresco, ¿no? Porque al ponte, en algunas zonas que estamos ahora cerca, nevó en la montaña, estaba fresquiño. Y ahora por la tarde, bueno, está choviendo, está haciendo vento. Pero bueno, como estamos no acuamuseo, que estamos tapados, no hay problema. A ver ahora, cuando tenemos la última visita, os pescadores da desembocadura, pues a ver si podemos hacerla en condiciones. Exactamente. Por eso digo que ahí pues hoxe facía frío concretamente, porque algunha persoa me dixo, falei indirectamente con ela, a Moaña concretamente, pois me dixo que estaba facendo frío. Sí. Pero bueno, aquí temos bon tempo. E cantamos cos 17 grados. Aquí estamos con 12 máis ou menos. Tampouco é frío. No nos queixamos, a verdade, non. Sí. Pois bueno, foi para min un placer poder falar contigo, Pablo, que sei que xa tes aí, pois, en fin, que tes traballo. E entón, pois, foi un placer para min poder terte esta tarde aquí connosco, e así que, graciñas, e en outra ocasión seguiremos falando dese xogando miudiño. Pues muchas gracias, para mí también es un placer, cuando quieras estamos a vosa disposición. Pues muchas gracias, Pablo, y un aperta muy fuerte, que disfrutedes de esa viaje, y sobre todo, decir yo al chofer, que vaya a Modiño. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias, un aperta fuerte. Igualmente para ti, Pablo, un aperta fuerte. Vale, venga luego. Chao. Bueno, pues despedimos a Pablo con una cantiga de Os Miñotos. Ano Dourado. Thank you. Bueno, pues vamos a ir con alguna curiosidade. E lembrado que estamos no programa Sempre en Galicia de Radio Cornellá. Vouvos a repetir os teléfonos por se alguna persoa quere chamar e participar unha conversa connosco aquí en directo na radio, que os teléfonos son o 93-377-8055 o 93-377-5355. E vamos a ir con algunhas curiosidades pois do mes de abril, do mes de abril. Si queres saber cando é o mes de abril, a anduriña cho vai decir, dicía así: abril é o mes do cuco. O teu perexel sembra en abril. Se tes unha maceta e queres sembrar perexel, pois para ter sempre aí verdiño, pois tes que plantalo agora neste mes de abril. Nunca choveu que non a escampara. Sementa tarde, sementame cedo. Ata o mes de abril non me verás o pelo. Ese eu quería, así. Bueno, pois vamos a ir con outra cantiga máis e vamos a irnos con Radio Cos nestos intres. E vámonos do seu disco, extraemos esta peza, A Ponte Nova.